Rübdü sâile velev bi zıbbin muhrak. Üçüncü hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz buyurmuş ki, dilenciyi yanık bir paçayla da olsa karşılayınız. Yani sizden bir şey isteyen kimseyi boş çevirmeyin. İsterse bu değersiz olan bir paça, bir hani et değerlidir de bacak vesaire, kurbanda bilen ümmiyette bacakları ayırırlar, kafayı ayırırlar, yemene verirler ya, işte o yanık pişmiş bir öyle şey bile olsa hemen onu ver. Yani ne olursa olsun hiç vermeden gönderme, bir parça bir şey ver manasına. Ümmiyette işte duyuyoruz bazı kimselerden, nasıl öğrenilmiş bilmiyorum, Allah versin. Canım, Allah-u Teala Hazretleri verir, o sana ait bir şey değil ki, sen gene gelen kimseye ver, o madem istemiş, Allah da verir, ıslah etsin. Efendim, topluyor da şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ancak topladığı parayı şerre harcayacağı belliyse o zaman verilmez. Yani öyleleri de var, Afyonkeş oluyor, Esrarkeş oluyor, Ayyaş oluyor, geliyor caminin önünde dileniyor, parayı aldı mı gidiyor, şerre yatırıyor. Öyle olursa tabii olmaz ama umumiyetle böyle insan kolay kolay, istemek kolay bir şey değil. İstediğine göre demek ki belki ihtiyacı vardır, belki yoktur. Yani sen ver de ihtiyacı var ise ve sen de vermemiş isen o zaman büyük vebal olur, o vebalden kurtulmuş olursun, ihtiyat olmuş oluyor.